दरिया को तड़पना था अब्बास के कदमों में, अब्बास के कदमों में। दरिया को तड़पना था अब्बास के कदमों में, अब्बास के कदमों में। देखा था गजब उसने एक शेर की आंखों में, एक शेर की आंखों में। दरिया को तड़पना था अब्बास के कदमों में, अब्बास के कदमों में। दरिया को तड़पना था अब्बास के कदमों में, अब्बास के कदमों में। अब्बास के सीने में एहसास का था लश्कर, अब्बास के सीने में एहसास का था लश्कर। लड़ने की तमन्ना थी लश्कर की कतारों में, लश्कर की कतारों में। दरिया को तड़पना था अब्बास के कदमों में, अब्बास के कदमों में। दरिया को तड़पना था अब्बास के कदमों में, अब्बास के कदमों में। पानी पे जो पहरा था वो टूट गया आखिर, पानी पे जो पहरा था वो टूट गया आखिर। एक चांद सा चेहरा था दरिया तेरी लहरों में, दरिया तेरी लहरों में। दरिया को तड़पना था कदमों में, दरिया को तड़पना था अब्बास के कदमों में, अब्बास के कदमों में। प्यासे हैं अली असगर, प्यासी है सकीना भी, प्यासे हैं अली असगर, प्यासी है सकीना। अब्बास को ये गम है, ज़ैनब भी है प्यासों में, ज़ैनब भी है प्यासों में। दरिया को तड़पना था अब्बास के कदमों में, अब्बास के कदमों में। दरिया को तड़पना था सकाए हरम पानी ले आने को जाते हैं, सकाए हरम पानी ले आने को जाते हैं। है आस अभी बाकी शब्बीर के खैमों में, शब्बीर के खैमों में। दरिया को तड़पना था अब्बास के कदमों में, अब्बास के कदमों में। दरिया को तड़पना था अब्बास के कदमों में, अब्बास के कदमों में। परचम है तराई में और मश्क है पानी में, परचम है तराई में और मश्क है पानी में। आने को है बस हम एक शोर شور تھا بچوں میں، ایک شور تھا بچوں میں، دریا کو تڑپنا تھا عباس کے قدموں میں، عباس کے قدموں میں، دریا کو تڑپنا تھا عباس کے قدموں میں، سکینہ کا تیروں سے ہوا چھلنی، مشکیزہ سکینہ کا تیروں سے ہوا چھلنی، پیروں کو جکڑتے ہیں عباس رکابوں میں، عباس رکابوں میں، دریا بازوئے وفا کٹ کر دریا پہ رہے قابض، بازوئے وفا کٹ کر دریا پہ رہے قابض، اونچا ہے علم بھی عباس کے ہاتھوں میں، عباس کے ہاتھوں میں، دریا کو تڑپنا تھا عباس کے قدموں میں، عباس کے قدموں میں، دریا کو تڑپنا تھا عباس کے قدموں میں، عباس کے قدموں میں، دشمن کی صفے جل کر خاک نہ ہو جاتی، دشمن کی صفے جل کر کیوں خاک نہ ہو جاتی، ایک آگ کا دریا تھا عباس کی سانسوں میں، عباس کی سانسوں میں، دریا کو تڑپنا تھا عاشور کا سورج بھی عباس کو روتا ہے، عاشور کا سورج بھی عباس کو روتا ہے، ہم لوگ شرر کیا ہے بس خاک نشینوں میں، بس خاک نشینوں میں، دریا کو تڑپنا تھا عباس کے قدموں میں، عباس کے قدموں میں، دریا کو تڑپنا تھا عباس کے قدموں میں، عباس کے قدموں میں۔